online și pe dol.ro până pe 30 septembrie. Unde nu există cale de ieșire, cine îndrăznește să intre? Yep. Cei bravi. Fiecare misiune poate fi și ultima. Dramă militară de calibru greu, numai la AXN. Premiera marți, 18 septembrie, de la 21. Cu încărcătură dublă de episoade și adrenalină. Execute. Până la premieră, puneți curajul la încercare și instinctele militare pe ceibrav.ro. Soldă săptămânală, 5 kituri military de supraviețuire. Cei bravi trag cu ochiul la AXN. Europa FM, este ora 13. Iorguianu și vă prezintă jurnalul de prânz Europa FM. Bine ai venit! Bine v-am regăsit! Comunitatea LGBT protestă diseară în piața universității, în timp ce Senatul va da votul final privind familia tradițională. Noi suntem aici și suntem pregătiți să ne apărăm drepturile. Acești senatori nu sunt reprezentanți doar a 2,6 milioane de cetățeni. Pregătiți pixul și opoziția și puterea vă cer semnătura pentru diverse idei. Din piața universității, Dacian Cioloș și USR lansează campania Oameni Noi în Politică. Marea problemă pe care România o are este vechea clasă politică, coruptă și incompetentă, care s-a baricadat efectiv în spatele zidurilor de la Parlament. Iar șeful PSD ar vrea să adune semnături ca să modifice legile justiției și codul penal. Intenționăm să declanșăm acțiune de strângere de semnături pentru modificarea Constituției exact în zona la care v-ați referit dumneavoastră. Cât plătim pentru comportamentul politicienilor, s-au scumpit și mai mult alimentele în august față de iulie. Inflația a ajuns la 5,1%. În plan extern, Florence, cel mai puternic uragan din ultimii 60 de ani, ar putea lovi în următoarele ore coasta de est a Statelor Unite ale Americii. Uraganul se află în vestul Oceanului Atlantic, dar meteorologii americani se așteaptă ca el să ajungă pe coastă începând de astăzi. Prognoza meteo la noi pentru început. Vremea va fi caldă în majoritatea regiunilor, cu maxime de 20 de grade în nordul Moldovei și estul Transilvaniei. În sudul Olteniei vor fi chiar și 30 de grade. În estul țării și la munte sunt posibile ploi slabe. În București, cer parțial noros, maxima 28 de grade. Ascultați jurnalul de prânz Europa FM. Lăsați-ne să ne iubim, este mesajul comunității LGBT care cheamă pe bucureșteni în piața universității diseară de la ora 19. Organizează un protest în timp ce în Senat se va da votul final pentru modificarea Constituției, astfel încât să specifice clar căsătoria se face doar între femeie și bărbat. Vlad Vișchi, Asociația Mozaic, organizator. Indiferent dacă acest referendum va avea loc sau nu, noi suntem aici și suntem pregătiți să ne apărăm drepturile. Senatorii trebuie să-și asume cât se poate de clar o anumită responsabilitate față de toți cetățenii. Acești senatori nu sunt reprezentanți doar a 2,6 milioane de cetățeni cât au semnat inițiativa cetățenească de modificare a Constituției, ci sunt reprezentanți ai tuturor cetățenilor. Așadar, inițiativa pentru redefinirea familiei a strâns aproape 3 milioane de semnături, iar PSD anunța că referendumul va fi organizat pe 7 octombrie. Dacă se ajunge la referendum, ceea ce e previzibil, comunitatea LGBT din România anunță că va organiza mai multe manifestații. Considerăm întreg demersul ca fiind imoral, pune la îndoială niște drepturi cetățenești fundamentale, anume drepturile comunității LGBT. Noi avem pregătit un plan care se referă strict la comunicarea cu cetățenii, la anumite manifestații publice, însă în principal vom folosi mediul online. Reacție și de la Mișcarea România Împreună, Dacian Cioloș spune că tot ce se întâmplă legat de familia tradițională este doar un spectacol ieftin. Familia tradițională din România nu are nimic de câștigat. E un instrument pe care PSD-ul folosește politic. Îl scoate de la naftalină de câte ori au de acoperit câte o temă, mai mult comentează despre el decât să facă niște lucruri pentru familie. Nu cred că asta e modalitatea de a rezolva problema pentru toți cei care vor să susțină o familie formată dintr-un bărbat și o femeie care să aibă copii, care să-și poată educa copiii, să-i ducă la școală, să poată să-i trateze atunci când au probleme de sănătate. Toate lucrurile astea ar însemna să ai grijă de familie în România. Însă ce se va întâmpla după amiază la Senat, ne spune spune corespondentul Europa FM în Parlament, Cristian Citre. Bun găsit! Ședința Senatului este programată să înceapă la ora 16, iar revizuirea Constituției în sensul redefinirii familiei ca uniunea dintre un bărbat și o femeie este primul punct pe ordinea de zi. Șansele ca inițiativa cetățenească să fie adoptată sunt maxime, având în vedere că toate partidele în afară de USR s-au declarat în favoarea modificării legii fundamentale. De altfel, susținerea masivă pentru revizuirea Constituției a fost verificată anul trecut în Camera Deputaților, unde proiectul de modificare a fost aprobat cu 232 de voturi pentru, 22 împotrivă și 13 abțineri. Senatul este cameră decizională. În acest caz, următorul pas fiind transmiterea legii de revizuire Curții Constituționale și apoi supunerea spre aprobare prin consultare populară. Liderul PSD Liviu Dragnea a anunțat deja că referendumul va avea loc luna viitoare pe 7 octombrie. Din Parlament, Cristian Citre, Europa FM. Între timp, tot din piața Universității, Dacian Cioloș și USR au lansat azi dimineață o campanie de strângere de semnături pentru schimbarea legislației electorale sub titlul Oameni noi în politică. Campania este sprijinită de mai multe organizații civice. Și între proiecte să amintim reducerea numărului de semnături necesare pentru înscrierea în alegeri, dublarea numărului de parlamentari pentru diaspora și primarii să fie aleși din nou din două tururi. Victor Marin a fost azi dimineață în piața Universității. Acum în București, dacă vrei să candezi ca independent la un post de consiliu local, ai nevoie de 18.000 de semnături. 1% din totalul votanților din București. Pe de altă parte, ca să câștigi locul, ai nevoie doar de 8.000 de voturi. Legislația electorală e plină de aberații, spune Cătălin Teniță, unul dintre inițiatorii mișcării Oameni noi în politică. În mare e vorba despre mai multe modificări ce ar trebui aduse legilor electorale. În acest fel, partidele noi ar avea mai ușor acces în Parlament și în consiliile locale. Dacian Cioloș, liderul mișcării România împreună. Un exemplu este propunerea de a reveni la două tururi de scrutin pentru alegerea primarilor, pentru a evita situații în care avem localități care sunt conduse de primari care au fost aleși cu mai puțin de 15 sau 20% din voturile alegătorilor. Alte propuneri se referă la diaspora. Numărul parlamentarilor pentru românii stabiliți peste hotare ar urma să se dubleze și cei care au încă domiciliul în România ar putea vota prin corespondență în circumscripția din țară. Și pragul electoral ar trebui eliminat, crede Dan Barna, președintele USR. Marea problemă pe care România o are este vechea clasă politică, coruptă și incompetentă, care s-a baricadat efectiv în spatele zidurilor de la Parlament. Fără penal, milionul acela de semnături care a dat o mare speranță societății va face un loc care trebuie umplut cu oameni noi, cu oameni competenți, cinstiți și valoroși. Întocmai ca la fără penal în funcții publice, primul pas pentru oameni noi în politică îl reprezintă strângerea de semnături. Și PSD face planuri pentru o nouă campanie de strângere de semnături care să forțeze schimbarea Constituției. De această dată este vorba de ceea ce socialdemocrații numesc reformarea justiției. Mai exact, liderul PSD ar vrea să testeze sprijinul popular pentru deblocarea legilor justiției, pentru modificarea codului penal și pentru o serie de schimbări în parchete. Liviu Dragnea într-o intervenție telefonică la Antena 3. N-ați gândit oare că poate, având în vedere opoziția care se manifestă în privința destructurării sistemului, în privința reformării justiției, poate că era nevoie de un suport popular și pentru asta? Eu iau foarte în serios referendum pentru familie, chiar e important, nu neapărat pentru astăzi și pentru viitor. Dar, până acum n-am spus-o public, intenționăm să declanșăm o acțiune de strângere de semnături pentru modificarea Constituției exact în zona la care v-ați referit dumneavoastră. Așadar, după Coaliția pentru Familie și după inițiativa USR fără penal în funcții publice, urmează alte două campanii de colectare de semnături, Oameni noi în politică și cea pentru a sprijini schimbările făcute de PSD în justiție. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Pe acest fond s-au scumpit și mai mult alimentele în august față de luna iulie, astfel inflația a ajuns la 5,1%, cel mai mult au crescut prețurile pentru ouă și citrice, majorări importante au fost și la gaze sau la alte servicii, explică Mihai Bucureșteanu. 3% este majorarea prețului pentru citrice și alte fructe meridionale în luna august față de luna iulie acestui an. Un nou a fost cumpărat din magazine cu un procent în plus în ultima lună de vară. Cea mai mare creștere au înregistrat-o serviciile poștale, aproximativ 21%. Urmează gazele, care s-au majorat cu mai bine de 5%. Au fost afectați și cei care călătoresc cu avionul. Transportul aerian a înregistrat o creștere de 2%. În comparație cu luna de decembrie a anului trecut, în august, citricele s-au scumpit cu 9%, iar legumele cu 4%. Românii au trebuit să scoată mai mulți bani din buzunar și pentru pâine, făină sau alte produse de patiserie, iar factura la gaze a crescut cu 18%. S-a scumpit și cazarea, masa în restaurante sau costul pentru abonamentul la canalizare. Dincolo de problemele românilor, războiul cu acuzații de spionaj continuă în PSD. Primarul general al capitalei, Gabriela Firea, declară că ar fi fost urmărită duminică în momentul în care și-a dus copiii într-un loc de joacă. În plus, a mai spus edilul capitalei la Digi24, familia ei ar fi supravegheată și cu alte ocazii. Răspunsul acela, haideți să luăm orice specialist în comunicare publică sau psiholog. Nu am cum să urmăresc pe doamna Firea pentru că nu am serviciu privat și nici nu conduc vreo instituție publică care să aibă acest obiect de activitate. Nu m-am mulțumit. Am fost cu soțul și copiii cei mici la un loc de joacă și când am plecat de acasă aveam o mașină pe urma noastră. Pe urmă soțul a încercat să schimbe direcția, ne-a preluat o altă mașină și tot așa. Și eu spre birou și spre alte locații și eu și soțul și copiii și... Deci suntem pur și simplu supravegheați. Președintele PSD a respins duminică seara acuzațiile Gabrielei Firea, potrivit cărora ar fi spionat-o. Cât despre o posibilă candidatură la prezidențiale, Gabriela Firea spune că ar fi primit o astfel de propunere de la șeful PSD, pe care însă a refuzat-o. Și domnul Dragnea mi-a spus în câteva rânduri că dacă domnia sa nu va putea candida din cauza unor motive juridice, eu sunt un prezidențiabil. Și am spus și personal, între patru ochi, și cu martori, că eu nu sunt un prezidențiabil pentru simplu motiv că nu doresc să fiu un prezidențiabil. Gabriela Firea despre războiul cu acuzații de spionaj din interiorul PSD. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Florence, cel mai puternic uragan din ultimii 60 de ani, ar putea lovi în următoarele ore coasta de est a Statelor Unite ale Americii. Este vorba mai ales de statele Carolina de Nord și de Sud și de Virginia. Peste 1 milion de locuitori au primit ordin de evacuare din calea uraganului de categorie 4, 5 fiind categoria cea mai puternică. Anca Grădinaru. So it will have a lot of time to dump a tremendous amount of rain. Deocamdată uraganul se află în vestul Oceanului Atlantic, dar meteorologii americani se așteaptă ca el să ajungă pe coastă începând de astăzi. Uraganul va aduce ploi torențiale, dar și rafale de vânt ce pot depăși 220 de kilometri pe oră. Nu este exclus ca uraganul să devină unul de categoria 5. Locuitorii au fost sfătuiți să se aștepte la pene de curent, mai ales că vântul ar putea afecta și centrale nucleare, iar pasagerilor care și-au planificat să zboare în zonă în următoarele zile, companiile aeriene le-au recomandat să schimbe traseele. Nou protest la compania de transport aerian Ryanair. Piloții din Germania vor organiza o grevă de 24 de ore programată să înceapă mâine. Detalii aflăm de la Ioana Brustur, capitanul. Piloții companiei aeriene low cost vor organiza mâine o grevă de 24 de ore care va afecta toate zborurile planificate. Se vrea un protest față de condițiile rele de muncă și față de salariile prea mici, au transmis reprezentanții Uniunii Piloților Germani. În ciuda semnalului clar pe care l-am transmis prin greva din luna august, negocierile au rămas într-un punct mort, susține reprezentanții Uniunii printr-un comunicat. Acțiunea de protest va începe miercuri la ora 1 și va dura până joi la miezul nopții și va afecta toate cursele aeriene programate. Compania Ryanair a fost afectată în luna august de cea mai importantă grevă de o zi, organizată de piloții din 5 țări europene, care a afectat programul de zbor a peste 55.000 de pasageri. Sport acum, bună ziua, Tudor Ciurescu! Bun găsit! Cosmin Contra apreciază atitudinea arătată de jucătorii echipei naționale în remiza 2-2 cu Serbia. Selecționerul s-a declarat mulțumit și de rezultat, având în vedere că a fost obținut pe terenul unei participante la Cupa Mondială, care are în componență jucători de la Manchester United, AS Roma, Lazio sau Ajax. Partida de la Belgrad, din a doua etapă a Ligii Națiunilor, s-a încheiat la egalitate după ce sârbii au condus de fiecare dată, ambele reușite ale gazdelor fiind semnate de Mitrovic. Pentru tricolori au înscris Nicușor Stanciu dintr-un penalti obținut de Kipciu imediat după pauză și Tucu Dean în minutul 68. Față de remiza albă de vineri cu Muntenegru, Contra a schimbat 6 jucători. În poartă a rămas Tătărușanu, fundași au fost Manea, Bălașa, Săpunaru și Bancu, la mijloc Marin Anton și Kipciu, iar în ofensivă Tucu Dean a fost sprijinit de Stanciu și de tânărul de 19 ani de la FC Viitorul, Denis Drăguș. Muntenegru a învins ieri Lituania cu 2-0 și are 4 puncte la fel ca Serbia, în timp ce România are 2 puncte în clasament. Selecționata pregătită de Cosmin Contra va juca următorul meci din Liga Națiunilor pe teren propriu la 11 octombrie cu Lituania. Tot aseară, Mircea Lucescu a obținut o victorie importantă cu selecționata Turciei 3-2 în Suedia, unde a fost condus cu 2-0. Introdus în repriza secundă, Akbaba a răsturnat rezultatul cu o dublă în minutele 88 și 92 și l-a ajutat astfel pe antrenorul român, criticat după înfrângerea suferită vineri pe teren propriu cu Rusia 1-2. Într-un alt meci interesant din Liga Națiunilor, Portugalia fără Cristiano Ronaldo a învins cu 1-0 Italia, gol marcat de Andre Silva. Monica Niculescu a fost eliminată încă din runda inaugurală a turneului de la Quebec. A patra favorită i-a acedat în fața britanicei Heather Watson în numărul 107 WTA, scor 7-5-6-3 după 2 ore și 17 minute de joc. Este al cincilea turneu consecutiv pe suprafață hard la care Monica Niculescu pierde din primul tur. Ea a ajuns pe locul 81 în clasamentul mondial. Kimi Raikkonen se desparte de Ferrari la finalul acestui sezon. Echipa italiană anunță că veteranul de 38 de ani va fi înlocuit de Charles Leclerc, un pilot monegasc în vârstă de 20 de ani, care va debuta în Marele Circ după ce anul trecut a luat titlul în Formula 2. Raikkonen este primul pilot care a câștigat campionatul mondial de Formula 1 cu Ferrari. După titlul cucerit în 2007, finlandezul a revenit la echipă în 2014, iar în acest sezon este pe locul 3 în clasamentul piloților, după Lewis Hamilton de la Mercedes și cu echipierul său de la Ferrari, Sebastian Vettel. 13 și 15 minute, jurnalul de prânz a ajuns la final. Începe România Direct. Bună ziua, Moise Guran. Bună ziua, Iorgu. Bună ziua, doamnelor și domnilor. Astăzi avem ocazia să comentăm conflictul dintre Liviu Dragnea și Gabriela Firea. Vă întreb la România în direct, unde credeți dumneavoastră că va duce acest conflict pentru noi toți, pentru România, și unde sperați dumneavoastră să ajungem? Imediat începem. Reconfigurarea traseului. Următoarea destinație, locul unde ai toate subiectele importante petrecute peste zi la viteza potrivită. Și cea mai bună muzică de ieri și de azi la volan. Oricât de aglomerat e traficul, Radu, Teo și Filip îți fac mai interesant drumul spre casă. Pe drum cu prioritate la Europa FM. Simptomele au apărut după naștere. Hemoroizi. În continuu dureri. Nu știam ce să mai fac. Noroc cu mama care mi-a zis de Proctinum Crema. Proctinum Crema asigură reducerea durerii cauzate de hemoroizi, a senzației de arsură și prurit. Chiar a calmat durerea. Acum pot să mă concentrez pe lucruri mai importante decât problema hemoroizilor. Proctinum Crema. Gata cu durerea. Începe școala smart cu prețuri mici. Vino acum în magazinele Altex și pe altex.ro și ia-ți aragaza Nusi cu clasă energetică A, 4 zone de gătit și aprindere electrică la numai 899,9 lei, reducere 250 de lei. Acum și în rate fixe fără adeverință de venit. Altex, de două ori diferența la toate produsele. Detalii în regulament. La început, mi-au apărut pe față doar câteva pete mici roșiatice, dar situația s-a înrăutățit. Acum am cuperoză. Din fericire, medicul dermatolog mi-a recomandat Cupeliac. Cupeliac reduce vizibilitatea petelor roșiatice de pe față și ajută la prevenirea apariției acestora. Cupeliac ține cuperoza sub control. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. România în direct cu Moise Guran la Europa FM. Bună ziua!